lærte vi en ganske anden sang. Vi er bare brækker i det store dumme spil, uden spor betydning, men nu ved jeg, hvad jeg vil. Jeg vil bygge en verden med en hel for mig selv. Hvis du vil, kan du godt komme med. For måske kan vi der finde lykke og held til at glemme al verdens fortræd. Hvis vi tror på hinanden og uden jalousi, bare holder de løfter, som vi svor, kan vi bygge en verden så stor og så rig på den gamle forhærdede jord. Livet bliver jo skænket os en gang i kærlighed. Vi må bygge videre der, hvor jeg har stået ikke langt fra lykkens top. Selvom vi blev skuffet, må vi aldrig helt give op. Nej, vi skal bygge en verden med en helt for os selv. De der vil, de kan blot følge med. For måske kan vi der finde lykke. Aldrig glemme.